یہ پانی اور نیچے چلا جائے. فمن یاتیکم من ماء معین, کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نتھرا ہوا پانی؟